New York is the place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big, or to go after your dreams, it is New York City. Γιώργος Παπανδρέου. We need to break down the walls. Needs to change. Γιώργος Παπανδρέου. Σε τρόπ. Σε τρόπ. Το όνομα Παπανδρέου. Ευαισθησία. Γιώργος Παπανδρέου. Ευαισθησία. Κύριος Παπανδρέου. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Δεν χρειάζεται να πούμε ού. Δεν χρειάζεται να πούμε ού. Γιωργάκη. Λεφτά υπάρχουνε. Και βέβαια λεφτά υπάρχουν. Σώσαμε την Ελλάδα από την βέβαιη χρεοκοπία. Όπως ακούσατε, αποφασίσαμε την πρώτη τελευταία εκπομπή του χρόνου να την αφιερώσουμε στο Γιώργο Παπανδρέου. Όλη η εκπομπή είναι Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ο ηγέτης που έφυγε αυτή τη χρονιά. Βέβαια, ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ από τους Έλληνες. Είναι ένας ηγέτης που ήρθε για να μείνει, ανεξαρτήτως αν υπάρχει ως φυσική παρουσία. Άλλωστε, και όσο καιρό, όσα χρόνια ήταν πρόεδρος, πρωθυπουργός και ό,τι άλλο, η φυσική του παρουσία ήταν εδώ, αλλά η πνευματική του ήταν παντού. Και όχι μόνο στον κόσμο, αυτόν έτσι όπως τον ξέρουμε, και σε άλλους κόσμους που δεν τους ξέρουμε, και σε άλλους πλανήτες και σε άλλα σύμπαντα. Γενικότερα ο Γιώργος είχε έρθει από αλλού, είναι αλλού, παραμένει αλλού, ενώ είναι ταυτόχρονα και εδώ. Χρωστάει αυτή η εκπομπή μεγάλη ευγνωμοσύνη στον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής, τον μεγάλο αυτό ηγέτη, διανοητή της σύγχρονης σκέψης, οραματιστή πολιτικό. Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Γι' αυτό είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε λίγο, να μείνουμε σε αυτόν, επειδή φεύγει η χρονιά και έρχεται ξανά ο Γιώργος, γιατί όπως ξέρετε ένας Γιώργος ποτέ δεν φεύγει. Θα ακούσουμε στιγμές που μας άρεσαν πάρα πολύ από τη σημερινή Ελληνοφρένεια και για να δηλώσουμε και έτσι ότι έχει σφραγίσει ανεξίτηλα μια εποχή. Εγώ κατανοώ όλες τις δυσκολίες των βουλευτών, τις συναισθάνομαι, τις αισθάνομαι κι εγώ. Κουβαλάμε ένα σταυρό και από πάνω μας πετάνε και πέτρες. Ήσουνα κάτι δυνατό. Εγώ πιστεύω. Αυτό που λέει ο Γιώργος, πιστεύω. Ήρθες εκείνη τη στιγμή. Στις 4 του Οκτώβρη. Που η καρδιά να σου δοθεί. Τις κάλψες. Το λαχταρούσε. Σφράγισες μία εποχή. Παπανδρέου, Παπανδρέου. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Τις κάλψες. Με τον δικό σου ερχομό. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Έμαθα πάλι να αγαπώ. Μπράβο, Πετρούλα. Σφράγισες. Ένα στίβο χαρτιών. Σφράγισες μία εποχή. Ελάτε να αλλάξουμε εποχή. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Παπανδρέου, Παπανδρέου. Με τον δικό σου ερχομό. Σε ένα σουβλατζίδικο. Κουβαλάμε ένα σταυρό

Ήταν εκείνη η περίφημη διαφήμιση με το Πάμε που έδειχνε τον Γιώργο στα παρασκήνια να ετοιμάζεται μια συγκέντρωση μεγάλη. Τον βάφανε, έβαζε τα μανικετόκουμπα, με μια πένα την άφηνε κάτω, έβαζε το σακάκι και ανέβαινε για να δώσει τη μάχη. Έτσι ακριβώς συνέβη. Έτσι έκανε και στην πραγματικότητα, γιατί στη διαφήμιση ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πραγματικότητα απεδείχθη πιο εύκολη. Τα κατάφερε, ντύθηκε, έβαλε την μπένα, τα μανικετόκουμπα και επιτέλεσε έργο, μπήκε στην ιστορία με τα πιο χρυσά γράμματα που θα μπορούσε να μπει ηγέτης των τελευταίων 30-40 χρόνων. Μπορεί να μην παίζει το ρόλο που ξέρουμε όλοι, όμως μπορεί να κάνει προγνώσεις, προβλέψεις, ορίζει τις προδιαγραφές και το πλαίσιο για το τι ακριβώς θα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Είναι ο μόνος δρόμος για να σώσουμε την πατρίδα, αλλά και να την αλλάξουμε και να είμαστε όλοι μας περήφανοι για αυτήν. Ώστε το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Μπράβο! Και έχουμε βάλει γερά θεμέλια για την Ελλάδα, για την Ελλάδα που μας αξίζει και που δικαιούνται και επιζητούν όλοι οι Έλληνες. Στο τέλος της θητείας μου η Ελλάδα θα είναι χρεοκοπημένη. Δεν θα είναι αναγεννημένη. Το είχε πει από την αρχή, τον ακούσατε. Είναι μια δήλωση των πρώτων ημερών, τότε που ήμασταν εμείς ανυποψίαστοι και αυτός πολύ υποψιασμένος, όπως φάνηκε εκ των υστέρων από τις δηλώσεις του Ντομίνικ Στροσκάν, του συντρόφου και αυτού ταλαιπωρημένου. Τα είχε πει ο άνθρωπος, δεν τον πιστέψαμε ή θέλαμε να νομίζουμε ότι κάτι διαφορετικό θα γίνει. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο, προτελευταία μέρα του χρόνου, εργάσιμη προτελευταία μέρα. Η Ελληνοφρένεια τιμά αυτόν τον μεγάλο ηγέτη. Αν και μία ώρα που αφιερώνουμε είναι ελάχιστη και μία μέρα να αφιερώναμε πάλι ελάχιστη θα ήτανε, αλλά είναι μια μικρή συμβολή, άλλωστε πάντα θα έχουμε αφιερώματα στο Γιώργο, ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε και ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεχάσει και αυτός. Θα υπάρχει σε όλα τα ηχητικά που ακούμε, στα λόγια μας, μας έχει καθορίσει, μας έχει σφραγίσει, όχι μόνο εμάς, τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με τις τελευταίες του δραστηριότητες όσο ήταν πρωθυπουργός, τους Αμερικανούς, τον πλανήτη ολόκληρο. Είναι μάλλον ο πολιτικός που τον έμαθαν όλοι, ο Έλληνας πολιτικός, που έκανε διεθνή καριέρα. Ενώ ήταν πρωθυπουργός μιας μικρής χώρας, όπως είναι η Ελλάδα, έκανε διεθνή καριέρα και το όνομά του ακούστηκε στα πέρατα της οικουμένης. Περισσότερο και από τον πατέρα του και από του παππού του, αν και ο παππούς είχε πέσει σε πολύ σημαντικές στιγμές επίσης. Το θέμα δεν είναι ο παππούς, δεν είναι ο πατέρας, είναι ο ίδιος ο Γιώργος. Εμείς ως Ελληνοφρένεια είχαμε παραβρεθεί στην τελετή αποχώρησης που είχε γίνει τότε στο Μέγαρο Μαξίμου. Τελετή αναχώρησης Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Παρακαλούνται οι επίσημοι προσκεκλημένοι να εγερθούν σε ένδειξη τιμής προς τον μεγάλο ηγέτη. Τον λόγο έχει ο προσωπάρχης του Μεγάρου Μαξίμου για έναν σύντομο αποχαιρετιστήριο λόγο. Άξιο τέκνο της πατρίδας μας, αγαπημένε μας Πρωθυπουργέ, τιμημένε Έλληνα με το κάπα κεφαλαίο, εσύ που ανύψωσες την Ελλάδα στα ουράνια, εσύ που απέδειξες ότι η πολιτική είναι υψηλή τέχνη, εσύ που έκανες όλο τον πλανήτη να μιλάει για σένα. Λίγο νερό ρε Δημητρίου. Άξιε καρπέ της μαρτυρικής ελληνικής γης, της μάνας γης της ποτισμένης με αίμα και άλλες τέτοιες μαλακίες. Φεύγεις τώρα και αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή σελίδα ιστορίας. Ένα λαμπρό βιβλίο, ένα λαμπρό παράδειγμα. Όλοι εμείς που σε υπηρετήσαμε θέλουμε να σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι για να μας θυμάσαι. Ας παίξει το pick-up. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Στη σκέψη μου γυρίζουνε. Άξιε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, Γεώργιε Παπανδρέου, έχε γεια, κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Έφαγε σαβούρδα ο πρόεδρος. Πρόεδρε, γκρεμοτσακίστηκες. Τσακίστηκες άξιο τέκνο της μαρτυρικής πατρίδας. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, έξω εκεί στον προάβλιο χώρο, είχε γίνει αυτή η σεμνή τελετή, υπήρχαν και τα ατυχήματα, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις λόγω της συγκίνησης. Το είχαμε καλύψει το γεγονός και το είχαμε μεταδώσει εδώ για τους ακροατές του Real FM, το είχαν μάθει αμέσως. Ο Γιώργος ως πολιτικός σφράγισε μια εποχή, το είπαμε, θα το ξαναπούμε όσες φορές χρειαστεί, και κυρίως σφράγισε και την εποχή της Ευρώπης, ή για την ακρίβεια σφράγισαν οι Ευρωπαίοι την εποχή του Γιώργου. Εξοχότατοι και χλαμπρότατοι αποσταλμένοι εξ ονόματος των συγχωριανών μου και με δάκρυα βαθυτά της χαράς σας εύχομαι το καλώς ήλθατε, και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την τιμή που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή κιλοτίνα. Με την κιλοτίνα συγχωριανή θα έχουμε από εδώ και μπρος γλυκύτερον θάνατον. Είναι γεγονός, είναι αλήθεια, είναι κοινή παραδοχή ότι οι δυνάμεις της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι αυτοί που έχουν έρθει τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα, τα έχουν βρει πολύ δύσκολα. Είχαν μια δύσκολη διαπραγμάτευση με τον Γιώργο Παπανδρέου, με την πρώτη κυβέρνηση, την κατοχική. Τους τρίμωξε πάρα πολύ η ελληνική κυβέρνηση όλους αυτούς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ώστε οι φόροι, οι άπειροι φόροι και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στον ελληνικό λαό να είναι όσο γίνεται πιο μαλακά. Θυμόμαστε όλοι τις μάχες που δόθηκαν, τις πολύ ωραίες συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις, τις συνεχιζόμενες αλλαγές των προγραμμάτων που γινόντουσαν, γιατί νόμιζαν ότι θα έκαναν περίπατο οι Ευρωπαίοι, η Τρόικα, οι Τροϊκάνοι, αλλά βρήκαν έναν βράχο απέναντί τους, μια κυβέρνηση γροθιά που πάνω απ' όλα έχει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και αμέσως μετά τα υπόλοιπα συμφέροντα. Άρα το κομμάτι από το μεγάλο τσίρκο που ακούμε τώρα ίσως να είναι και ανεδαφικό. Σε αυτό το σαφές μήνυμα, πολιτικό μήνυμα, εμείς οι Έλληνες θα ανταποκριθούμε με τις απαραίτητες μεγάλες τομές και αλλαγές στη χώρα μας. Κάνεις πρώτα το σταυρό σου, γονατίζεις στο σκαμνί. Βάζεις δόθε το λαιμό σου, λευτερώνουν το σκηνί. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και σύμφωνα με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας, η απόφαση για τα όποια νέα μέτρα πάρθει είναι μια απόφαση που παίρνεται ερήμην και της χώρας. Παίρνεται ερήμην και της χώρας που βρίσκεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Είναι στο χέρι μας να φτάσουμε στην Ιθάκη και θα τα καταφέρουμε. Φτάσαμε, πήγαμε παραπέρα στην Κεφαλονιά, μετά πήγαμε παραπέρα, ξανάρθαμε, την ξαναβάλαμε στόχο. Ακούμε το κομμάτι, είμαστε στο αφιέρωμα στο Γιώργο. Λαός θα υπάρξει στο τέλος, πρέπει να το πούμε από τώρα, ως με τη μορφή παραγγελιών και αφιερώσεων, έτσι είπαμε να το κάνουμε σήμερα και αύριο. Ακούμε αφιέρωμα στο Γιώργο και είμαστε στο κομμάτι και θυμόμαστε τις μάχες που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό ακούσαμε και τον κύριο Παπακοσταντίνου, ο οποίος είπε ερήμην της χώρας, λαμβάνονταν τα μέτρα τότε. Ακούμε τις μάχες και θυμόμαστε για να παραδειγματιζόμαστε ότι όταν μια κυβέρνηση θέλει, μπορεί να προστατεύσει το λαό από κάτω, το επίπεδο ζωής του ελληνικού λαού, την ποιότητα, την αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Και έτσι όπως χειριστήκαμε τα οικονομικά μας, αφαιρείται και ένα κομμάτι της κυριαρχίας μας. Πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. γίναμεν πολλής και πειραματόζω. Θα με ρωτήσετε γιατί γλυκύτερον θάνατον και όχι γλυκύτερον ζωήν, διότι συμφοριανοί είμαστε βέβαια Έλληνες και οι Έλληνες αγαπάμε τη ζωή, αλλά είμαστε και χριστιανοί και σαν Έλληνες χριστιανοί πρέπει να σκεφτόμαστε πως θα αποθάνομαι. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Και συμπληρωματικά μέτρα. Σας υπόσχομαι υδρότα, αίμα και δάκρυα. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε και τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών. Τους βάλαμε όλους μαζί για να τους θυμόμαστε, αν και δεν νομίζω να τους ξεχάσουμε ποτέ. Έχουν περάσει πολλοί πολιτικοί από αυτόν τον τόπο, τους οποίους τους έχουμε ξεχάσει. Έχουν μείνει μόνο οι φίρμες οι μεγάλες. Αλλά όλη αυτή η κατηγορία πολιτικών που τα τελευταία δύο χρόνια διαχειρίζεται τις τύχες ή τις ατυχίες του ελληνικού λαού, είναι σίγουρο ότι θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας και έτσι πρέπει. Μία διαφήμιση και εδώ είμαστε. Ξυρίζει, ξυρίζει, ξυρίζει. Γκρεμίζει, γκρεμίζει, γκρεμίζει. Κόβει, κόβει, κόβει. Ξυρίζει, γκρεμίζει, κόβει. Και αχρηστεύει τη ζωή. Γκαπ, μόνο γκαπ, γκαπ, γκαπ, γκαπ. Αυτή ήταν η διαφήμιση, να πάτε να το αγοράσετε. Αν για κάτι θα μείνει, για πολλά θα μείνει ο Παπανδρέου ο Γεώργιος, αλλά για τα διαγγέλματά του. Μάλιστα ήταν μια περίοδος μετά το καλοκαίρι, εκεί Σεπτέμβριο, με αυτή την περίφημη εκτιδόση, η έκτη δεν ήταν, ναι, που δεν την παίρναμε και τελικά την πήραμε με μια καθυστέρηση τριών μηνών, που κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη είχε ένα διάγγελμα, ένα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο και έβγαινε είτε από το Μαξίμου, είτε από κάτι κουρτίνες του Μαξίμου, είτε από ένα άλλο φόντο, το περίφημο τζάκι του Μαξίμου, να απευθύνει διαγγέλματα για να πει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πόσο τραγική είναι η κατάσταση και ότι πρέπει να πάρουμε και άλλα μέτρα αν δεν το θέλει και ότι συμπάσχει και συμπονάει τον ελληνικό λαό αυτά τα γνωστά, τα κωμικά, τα κωμικο-τραγικά που συνέβαιναν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Θα ακούσουμε ένα διάγγελμα, το καλύτερο που είχε κάνει τότε. Θα σας θυμίσει και άλλα πράγματα, αδίκως. Ελληνικέ λαέ, απευθύνομαι σήμερα σε εσάς. Απευθύνομαι σήμερα προς το νουν αλλά και προς την καρδία σου. Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον της χώρας. Και με υψηλή συνείδηση του υπερτάτου χρέους. Το ιστορικό μας χρέος. Έναντι του έθνους και της ιστορίας. Σας καλώ. Σε καλώ όπως ερώμενος υπεράνω ατομικών αδυναμιών. Να διασφαλίσουμε με αίσθημα εθνικής ευθύνης το μέλλον της πατρίδας. Αντιμετωπίσεις το θέμα της Ελλάδος. Αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα την παρούσα πολύμορφη κρίση. Με αποκλειστικώς εθνικά κριτήρια. Το καθήκον είναι εθνικό, όχι κομματικό. Χάριν του μέλλοντός σου και του μέλλοντος των γενεών που έρχονται. Για το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον των παιδιών μας. Ήταν από τα καλύτερα διαγγέλματά του. Έσπαγε λίγο η φωνή του. Γίνονταν λίγο πιο παλιά. Μετά ξαναγίνονταν μοντέρνα. Αλλά όπως ακούσατε, συμπύκνωσε. Πάντα το έκανε σε αυτά τα διαγγέλματα, συμπύκνωνε τα αιτήματα του ελληνισμού, το δικό του όραμα κυρίως και τη δική του θέληση και αυτοπεποίθηση για το μέλλον του τόπου. Γεώργιος Παπανδρέου, ο τρίτος της δυναστείας Παπανδρέου, δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, δεν έχει λήξει η καριέρα του, εμείς αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, ότι θα μας απασχολήσει όχι μόνο εμάς και τους Ευρωπαίους και τον πλανήτη ολόκληρο, γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Γε μου, πατέρα, είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου. Προσπαθώ, πατέρα, θα τα καταφέρω. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Δεν μας σταματάει κανένας. Γε μου, πατέρα, δεν τον άκουσες το δόλιο σου. Πατέρα, παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα. Είσαι μ***ας κι όμως γέρνας. Γε μου,